Jeg har nu lavet over 70 episoder af min podcast, og her der er et spørgsmål, som jeg aldrig nogensinde har fået. Der er aldrig nogensinde nogen af alle jer, der har stillet mig det her spørgsmål. Jeg har aldrig fået spørgsmålet, hvornår er du selv gæst, Morten? Altså, hvornår må vi høre noget fra dig af? Ja, det er der aldrig nogensinde nogen, der har bedt om. Jeg tænkte, at jeg ville protestere ved det manglende spørgsmål ved at publicere et interview, som blev lavet med mig for nyligt i en anden podcast. Det stammer fra podcasten, der hedder Ludvigs Podcast, som er drevet af Ludvig Larsen, som udelukkende interviewer, altså det må simpelthen være de allermest interessante mennesker i hele verden. Emnet for samtalen, det er adfærdsdesign, men vi taler i virkeligheden mere om, hvordan man skaber sunde vaner og tilrettelægger sine forandringer, så de har større odds for at lykkes i den virkelige verden. Vi taler om radiser, chokolade, halvmaratonløb, klassiske tåbelige mål, som mange mennesker har. Og så er Ludvig også en del yngre end mig, så pludselig så hører jeg også mig selv sige ord som førfest og ølbong. Ja, ja, du skal ikke komme og sige, at jeg er blevet 42. Nå, det her det er altså et lille eksperiment, det her. Hvis I kan lide det her med, at jeg tager et interview fra en anden podcast og smider den ind i mit eget feed, jamen så kan det være, at jeg gør det en gang i fremtiden også. Nå, lad os komme i gang. Velkommen til mig selv. Jamen altså, Morten Mønster, velkommen til dig. Jamen, tusind tak. Jeg har virkelig glædet mig til at snakke med dig. Mm. Og jeg er jo virkelig sådan sukker for det her med at prøve at forstå et menneskelig psykologi. Ja. Og adfærd, det har jo noget med psykologi at gøre. Det må vi sige. Du har jo også skrevet nogle bøger. Blandt andet Jytte for Marketing er desværre gået for i dag. Ja. Det er jo en bestseller. Ja, det er det blevet, ja. Ja. Hvad handler sådan en bog om? Uha. Jamen, hvad handler det om? Den handler jo om adfærdsdesign. Det er jo en guide til, hvordan man bruger det begreb, som jeg arbejder med. Men i virkeligheden så handler den jo om mennesker. Og den handler jo om, hvorfor mennesker hver evig eneste dag, vi står op, gør vanvittige ting. Og gør ting, der ikke var vores egne intentioner. Og hvorfor vi kikser nærmest hele vores liv. Adfærdsdesign, man kan give mange sådan fine, fancy formuleringer for, hvad det er. Men i virkeligheden så handler det jo om, at mennesker er mennesker. Og vi vil gerne træne mere, vi vil gerne tale pænere til hinanden i ægteskabet. Og vi vil gerne være mere nærværende med vores børn. Og alligevel så ender vi i skænderier og sidder og scroller på TikTok, eller hvad det måtte være, nu om dagen, ikke? Mens vores børn sidder og leger med Lego ved siden af. Ikke? Så det er det, jeg prøver at forstå. Hvordan kan det være, at mennesker har så svært ved at gennemføre deres gode intentioner? Ikke? Så finder man ud af, når man skal skabe forandring og ændre adfærd, så er det mange andre ting end de gode argumenter, som tæller. Ikke? Så bogen handler om, hvordan man skaber forandringer, både for sig selv, sådan vaner, men også hvis man arbejder i organisationer, skal arbejde på tværs af siloer, eller være mere innovativ. Ikke? Så det er sådan helt overordnet, hvad bogen handler om. Nu er du ude at hjælpe altså virksomheder, men også private, i forhold til at få ændret deres adfærd. Når man gerne vil ændre en adfærd, så er det vel noget med, at man også gerne vil have et eller andet, ændre et slutresultat på et eller andet. Ja. Hvad er sådan et typisk problem, som folk har, som du hjælper med? Jeg arbejder primært i organisationer, ja. Og der er jo milliardproblemer. Jeg vil sige, lad os prøve at kategorisere med forskellige klodser. Ikke? Der er noget, der hedder fra strategi til handling, så der er nogen, der er blevet enige om, at de vil være kundecentrum, eller de vil være mere innovative, eller de vil lave et eller andet abstrakt, hapsi-flapsi-agtigt, ikke? For en stor organisation på tværs af landet måske. Mm. Hvordan i alverden får vi det helt ud til slutkollegaen? Det er sådan den interne del. Så er der jo rigtig meget med sådan noget processer. Ikke? Hvordan får vi folk til at følge processer? GDPR og sådan noget, uden at lytterne skal falde i søvn. Så er den procesdel, og så er der sådan hele den private del, som handler om, jeg vil gerne spise sundere, jeg vil gerne træne mere, jeg vil gerne, som jeg gav eksemplet før, tale pænere til kone eller mand i ægteskabet. Jeg vil gerne være mere nærværende over for mine børn. Ikke? Mm. Jeg vil gerne tage mine piller, hvis jeg har problemer med ryggen, for eksempel. Og det er det, der er så sjovt ved mennesker igen. Det er det her med, jamen, vi tager vores medicin, mens vi har smerter. Lige snart smerter forsvinder, så stopper vi med at tage medicinen. Mm. Og vi er gode til at træne, hvis vi skal træne op til et halvmaraton måske. Men lige snart halvmaraton det er løbet, så stopper vi igen. Ikke? Mm. Så mennesker har enormt svært ved at fuldføre det over tid. Altså det her bæredygtige element i det. Ikke? Hvorfor har vi det? Ja, altså det helt sådan korte svar vil være, at hjernen er simpelthen bare mere begrænset, end vi skulle tro. Ikke? Altså vi har en begrænset båndbredde i vores hoveder. Ikke? Det kan man kende fra, jeg ved ikke om båndbredde er overhovedet et ord, man bruger længere. Men dengang der var sådan ISDN-modemmer, hvis der er nogen af lytterne, der kan huske det. Gamle internetforbindelser. Hvis du har 17 ting kørende på din computer, du åbner det 18 program, så kører det ofte lidt langsomt. Ikke? Mm. Eller hvis du sidder og redigerer en tung video 7 steder, så kan det være, at den har lidt svært ved at håndtere, at du åbner en ny opgave. Ikke? Ja. Sådan er hjernen også. Den har bare en begrænset kapacitet. Så det vil sige, når vi både skal gør alle de ting, vi gerne vil i vores ægteskab, gør alle de ting, vi gerne vil på arbejde, vi har målsætninger og så videre, så har hjernen simpelthen bare ikke nok båndbredde til også at huske at prioritere den sidste ting. Ikke? Så hjernen kan simpelthen ikke så meget, som man skulle tro lige her. Og det, der er det interessante her, det er, at når man sidder som afsender, så du ejer et bureau og har nogle kollegaer, nogle kunder, du er super passioneret omkring det, du laver, så jeg kunne forestille mig, at du samtidig sidder og tænker, hvorfor i alverden gør de ikke bare det her? Det er jo bare så super oplagt, hvis de bare forstod, at de skal bare klikke på den knap eller købe det her produkt. Mm. Og det er jo, fordi du bruger det meste af din rationelle energi på de få ting. Men nu arbejder jeg jo også samtidig for organisationer, der gerne vil have, at du spiser anderledes, og de kan jo ikke forstå dig. Nej. Og det er jo fordi, at du bruger al din tid på de ting der. Så det går, at du ikke åbner din e-boks hver dag og tjekker alle dine mails der. Men det burde du jo gøre, hvis du var super rationel, men du har bare ikke tid til det. Mm. Ja, nu er dine børn ikke engang store nok til du har fået Aula på din telefon nu, vel? Så du er ikke engang voksen, jo vel? Så vent til du får Aula, så bliver du testet som menneske, ikke? Og jeg kan godt se lærerne sige, hvorfor fanden læser du ikke på Aula? Altså, jamen prøv at kigge på min mailboks. Prøv at kigge på mit ægteskab, prøv at kigge på min fallerede halvmaraton-tid, ikke? Altså, mennesker har så mange ting, vi skal hele tiden, og så er det let at sidde som afsender i en silo og sige, hvorfor gør mennesker ikke det? Men det er simpelthen, fordi vi har en begrænset kapacitet i vores hoved, sådan helt kort forklaret, og der er masser af eksempler. Jeg kan bare give sådan et generelt eksempel, det er jo, hvis man, det læste jeg om for nylig, sådan en klassisk studie, hvor folk kommer ind et sted og skal løse et puslespil, og der, du kan få cookies, eller du kan få radiser, tror jeg, det er. Og den ene gruppe får lov til at spise nogle cookies, og så skal de så gå i gang med puslespillet, og pointen det er, at puslespillet er uløseligt. Jeg tror, der mangler en brik eller et eller andet. Og så tester man bare, hvor lang tid gider folk at fortsætte med det her puslespil. Hmm. Den anden gruppe, de må kun spise radiser, eller hvad der ligger. De må ikke spise de der cookies, men de ligger der, så de kan se dem. Så tester man så, hvor lang tid grupperne de kan fortsætte med det her uløseligt puslespil. Hmm. Og dem, der kun må spise radiser, man skal sidde og kigge på de der cookies, de ikke må spise, de fortsætter markant kortere tid med puslespillet. Og det er fordi, når du skal bruge selvdisciplin på at prøve at undgå at spise de søde sager, der ligger lige der, som du gerne vil have, så bruger du kognitiv kapacitet, i det her tilfælde selvdisciplin, og det betyder, så har du sværere ved at fuldføre en opgave, der kræver noget af den samme ydelse, hvis det giver mening. Ikke? Mm. Så hver dag, når vi har møder, og vi har problemer, og vi har kunder, der er sure eller glade og så videre, børn, der råber og skriger og så videre, så bruger vi en masse af den her energi her. Og så er det altså svært halv fem at tænke, ej, jeg må lige lave en business case på min risiko for at udvikle diabetes 2 set over 3 år, så derfor vil jeg ikke spørge. Altså, det kan hjernen simpelthen ikke, så vi æder den meget bue, ikke? Men er det så ikke noget med, at man skal udvikle sådan en større pytknap, eller hvordan? Altså, når man får alle de her impulser ind, al den her data ind, som man ikke så godt kan lide at håndtere? Ja. Det er et rigtig godt svar langt hen ad vejen, at man skal, jeg plejer at sige, at man skal være uambitiøs. Så hvis vi tager vaner for private, så man siger, det der kendetegner mennesker, der kan finde ud af at fortsætte med noget over lang tid, det er, at de er uambitiøse til at starte med. Så hvis man gerne vil i gang med at løbetræne for eksempel, de mennesker, der kan gøre det i lang tid, det er jo let nok at gå i gang med at løbetræne hårdt i en uge, det er det, folk gør i uge 1 af januar, ikke? Så kaster de sig ned halvstive af en eller anden stol, fordi de har et nytårsforsæt om, de vil træne noget mere. Så løber de helt vildt meget den første uge, og så løber de ikke resten af året. Hvor de mennesker, der er fleksible og siger, jamen jeg skal ikke løbe 3 gange 10 km, jeg skal bare løbe 2 km. Ja. De mennesker, de kan fortsætte over tid, og det er fordi, de ikke sætter så høje ambitioner. Fordi hvis du har høje ambitioner, som du også antyder, for din e-mail-inbox, for din motion, for din kost, for dine relationer, for din aula-indbakke og så videre, så ender du med at kokse ud på stress, eller skulle arbejde til langt ud på natten, ikke? Ja, fordi alt skal være et projekt. Præcis. Ja. Og du behøver heller ikke gøre så meget. Der er ingen grund til at løbe 3 gange om ugen 10 km. Du kan bare gå en tur på 2 km 3 gange om ugen. Jeg kan rent faktisk godt se det mønster ved mig selv. Ja. Jeg trænede rigtig meget CrossFit før i tiden, hvor jeg er sådan lidt i sådan en omrokering af mit liv i forhold til, hvordan jeg går til livet også i øjeblikket. Fordi jeg altid har haft sådan en ting med, at hvis noget skal være godt, så skal der også være hårdt, surt arbejde indblandet i det. Og der har jeg rent faktisk fundet ud af her på det sidste, sådan at sådan behøver det ikke at være, hvis man lige prøver at dele det op i nogle bidder. Så jeg trænede jo CrossFit, fordi jeg tænkte, nu skal jeg bare være fedt. Det vil sige, at jeg skal træne CrossFit 4 til 5 gange om ugen, klokken lort om morgenen. Give den gas og blive nummer 1 på tavlen derovre. Ikke? Jeg ender med at få brok, fordi at jeg får en CrossFit-skade, fordi jeg løfter for tungt. Ja. Og så bliver jeg opereret for det, og så tænker jeg, shit, okay, det er nødt til at stoppe, fordi jeg kender mig selv. Jeg kan ikke stoppe, når jeg først går i gang. Så jeg vælger at melde mig ud. Og nu har jeg egentlig faktisk begyndt sådan at bare sidde over i Fitness World og træne 3 gange om ugen, men hvor jeg bare siger til mig selv, jeg skal bare 3 til 4 maskiner igennem, jeg skal høre en podcast, og så skal jeg løfte noget tungt. Ja. Og det kan jeg mærke, det kan jeg fortsætte med for evigt, det her. Fordi det er sådan, det er så dejligt overskueligt. Jeg kan slappe af samtidig. Jeg kan få bevæget mine muskler. Jeg får de der gode endorfiner ind i kroppen, kan jeg mærke stadig lidt på samme måde, som jeg kører med CrossFit. Og det er meget mere sådan, det er rare at være i. Det er mere behageligt. Specielt fordi, at man har to børn derhjemme, og ja. Det har jeg i hvert fald, det har du også. To børn derhjemme, og et firma, der skal køres, og work-life balance, alt det her, som det moderne menneske ligesom kæmper med. Ikke? Ja, men jeg kunne ikke være mere enig. Altså det, du har gjort, du har også sænket baren for, hvad en succes i et fitnesscenter ser ud for dig. Mm. Og det gør, at det er bæredygtigt nu. Og det er lige præcis det, som er så svært for mennesker, det er, at vi er meget sort-hvide. Så vi siger, jamen hvis jeg ikke kan være nummer et på tavlen i CrossFit, så gør jeg ingenting. Det der er så elendigt. Ja. Hvis jeg misser et træningspas på mit nye halvmaratonprogram, så stopper jeg med at træne helt år. Det lyder så dumt, men det er jo det, folk de gør. De tænker, jamen hvis jeg ikke kan løbe 10 km på onsdag, så løber jeg slet ikke. Hvor hvis man har fleksibilitet, siger man, måske kunne jeg løbe 1 km, måske kunne jeg gå 500 meter. Men så siger folk, det er jo alt, det betyder ingenting, det giver mig ingenting. Nå, hvad er dit alternativ så? Og det er jo ingenting. Det er jo det, der er så sjovt. Så vil folk hellere sidde og gøre nul. Og det er lige præcis det der med over tid. Det er med det, som er, derfor jeg godt kan lide det, du siger, det er, hvis man går efter de sundhedsmæssige ting, både sådan mentalt helbred, men også generelt for kroppen, så er det jo, det handler om, det er, kan du blive ved med det her i 30 år? Det er jo det, man skal prøve at finde frem til. Og det kan man kun, hvis man er det, jeg plejer at kalde grå. Ikke? Ja. Folk vil meget nyde, hvad jeg lever på steg, men det er faktisk i det grå space, at du vinder over tid på adfærd. Det er ikke i det der sort-hvide noget der. Hvad så med sådan noget som, fordi jeg har jo tendens til for eksempel, så når jeg træner, ja. Så tænker jeg, nu har jeg trænet, så nu skal jeg have en treat. Vi synes, vi er sådan ret gode som mennesker til at give os selv treats for noget, hvor man måske ikke burde få en treat. Er der også noget, der sådan bevæger sig ind i dit arbejde? Er der noget at sige, sådan, nu skal jeg have en eller anden sådan reward for at have gjort det her? Og hvornår skal man have en reward egentlig? Ja, altså vi kan sige, der er to måder at gøre det på. Der er en klog måde og en ikke klog måde. Mm. Hvis nu vi tager den kloge måde først, så kan man sige, hvis vi skal bryde ned, hvordan en vane fungerer, så fungerer det sådan overordnet set i sådan tre trin. Der er en cue, eller en trigger, som man siger, et stikord, noget, der sætter vanen i gang. Det kan være, at det er tirsdag, at du altid træner, eller det kan være, at du tager en time, kvart i 12, klokken et eller andet, der spinder du, eller det er, når du har stået op og afleveret børn, og tager du hen og træner. Der er en form for cue, stikord, der sætter vanen i gang. Så er der en rutine, og så skal der være en eller anden form for reward. Fordi hvis der ikke er en reward for hjernen, så vil den ikke huske, at den har lyst til at gøre det igen. Mm. Så det er også derfor, hvis du, når folk går i gang med at løbetræne, de synes, det er røvkedeligt, så plejer jeg at sige til dem, bare stop med det samme, for du kommer aldrig til at gøre det her i 10 år. Hvis du synes, det er surt, så kommer du ikke til at fortsætte med det. Ja. Der skal være en reward. Rewarden kan være endorfiner. Rewarden, det kan være, at jeg sover godt. Rewarden kan være mange ting. Men man kan også godt sætte sådan en fysisk reward op og sige, jamen, jeg må spise en Mars-bar, eller jeg må... Så har man jo ødelagt det hele. Ja, det kommer an på, hvad ens mål er. Ja, jeg vil stadig sige, at det vigtigste er at gøre det over 30 år. Who cares, om jeg vejer 5 kilo for meget? Altså, hvis vi kigger på sundhedsmæssige ting over tid, ikke? Eller tyk og glad, en tynd og svimmel. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo, jeg snakkede Bente Klarlund, hende der er forsker, hun sagde også, at en af hendes store mål i forhold til sundhed var i øvrigt, at man skulle lade være med at fokusere så meget på vægt. Vægt er et datapunkt, blandt 1000 datapunkter i forhold til, om du er sund. Ikke? Men det er egentlig for at sige, at du kan godt sætte noget op, der skal være en form for reward. Jeg snakkede med forskeren, der hedder BJ Fogg, som arbejder i USA, meget kendt, der har skrevet en masse bøger. Han sagde, at man skulle, når man ligesom drejet ned til fitnesscenteret, ikke? Der er mange af os, der har en vej, man drejer til højre ned til fitnesscenteret. Der skulle man bare sidde inde i sin bil, og skulle man bare råbe, hell yeah! Fordi han sagde, det er, når du drejer ned til fitnesscenteret, der har du faktisk allerede afsluttet din træning. Mm. Desværre er det, når du sidder nede i sofaen, men når du allerede er på vej derhen, så skal du faktisk bare juble. Du skal træne hjernen til, at du skal bare altid dreje til højre derned. Ikke? Mm. Så er der den anden del, så det er klogt at have rewards. Mm. Der er også nogen, der hedder temptation bundling. Det er en måde at få sig selv ned i træningscenteret, hvor man siger, jeg må kun se Keeping Up With The Kardashians, må jeg kun se, når jeg sidder på motionscyklen. Eller jeg må kun høre whatever podcast, når jeg træner eller et eller andet. Ikke? Så man temptation, altså man tager noget, man elsker, og så bundler man det med noget, man måske ikke holder så meget af. Så snyder man hjernen lidt ved at lave de ting sammen. Så det er ikke god mening. Der, hvor det selvfølgelig ikke giver mening... Det så stå på cross-traineren dernede og se noget, man godt kan lide, men man hader at være på cross-traineren. Ja, men du må kun se det, når du er dernede. Okay. Det er det, der er reglen, ikke? Der har man set nogle sjove studier, hvor man ligesom kan komme hurtigere derned og oftere derned, fordi man gerne vil se det, som man kun må se, når man er på cross-traineren. Der, hvor det selvfølgelig bliver problemer, også det, som du er den syd, det er, når træning bliver en efterrationalisering for at spasse ud kaloriemæssigt. Ikke? Mm. Og der er masser af eksempler på det her med, jamen, nu har jeg været nede at træne, så nu kan jeg godt købe en stor Matador-mix. Og der skal vi jo altså lige kigge lidt. Det er mig. Ja, det er altså langt de fleste. Det er også mig. Jeg skal ikke sidde og være heldig. Der er altså også meget godt at sætte sig lidt ind i kalorier. Fordi folk bliver jo overrasket over, hvor lidt man forbrænder, når man er nede i fitnesscenter for eksempel. Ikke? Ja. de fleste mennesker på en time vil slet ikke forbrænde, hvad der svarer til en lille pose Matadormix. Jeg snakker 120 gram. Ja. Det er måske 500 kalorier, ikke? Ja. Man plejer at sige, en riddersport, det er, tror jeg, 6 kilometers løb. Hmm. Det er bare lige for at sige, samtidig så går folk ned og hiver i 4 maskiner, og tænker, nu kan jeg spise burger og pomfritter. Og meget af det handler om, er det bevidst eller er det ubevidst? Så vil sige, hvis du bevidst siger, jeg ved godt, jeg ikke skulle æde den her Marsbar, jeg har simpelthen bare brug for en Marsbar, så skal du ofte bare faktisk spise den uden skam. Vi ved, hvis vi tager kost for eksempel, og nu er grunden til, at folk har svært ved at styre deres kostmønster, det er fordi, de skammer sig over det, de gør, ikke? Mm. Så i stedet bare at spise den der Marsbar og sige, den havde jeg virkelig brug for, så spiser de den jo og får det dårligt over det, og så er det, de ryger ned en negativ spiral, hvor de spiser mere og mere og mere. Og det er tilbage til sort-hvid, altså det, man også kalder what the hell-effekten, som jeg har talt meget om igennem de her mange år, hvor jeg arbejder med det. Altså what the hell-effekten er jo, at du spiser juleaften, spiser du dig helt ned i mad, ikke? Og det gør du også første juledag og anden juledag. Mm. Og så tredje juledag, så tænker du, jeg kan ikke spise mere. Men så er der en, der kommer med noget marcipan, og siger du, fuck det, det er jo lige meget. Stik mig det marcipan der, ikke? Det er også mig. What the hell, ikke? Altså, det er jo lige meget. Jeg har jo fucket det helt op nu. Nu kan jeg bare fortsætte. Og det giver ingen mening, hvis du kigger rationelt på det. Det er sådan en følelse, nu er jeg jo stemplet ud. Så det vil sige, at jeg læste en gang, eller hørte en diætist sige, det er ikke et spørgsmål, om du falder af hesten, for det gør du. Mm. Det er et spørgsmål, hvad du gør, når det sker. Mm. Og det træner jeg både mig selv i, og dem, jeg arbejder sammen med. Det er ikke et spørgsmål, om du glemmer et træningspas, eller springer et over. Det er ikke et spørgsmål, om du fucker strategien op på et tidspunkt. Spørgsmålet er, hvad gør du, når det sker? Stempler du ud og siger, så kan det også være lige meget. Glem det. Ja. Det må blive næste år. Eller siger du, nej, jeg lavede en fejl. Det gør vi alle sammen. Så jamen altså, der er jo ikke nogen, der går i gang med at bygge et hus, og så når de til at skulle sætte vinduerne i, og så har de købt et vindue i en forkert størrelse, så river man jo ikke huset ned. Nej. Altså sådan, det giver jo ingen mening. Nej, altså. Det var et rigtig god, rigtig god sammenligning. Det gør man hele tiden på adfærd. Ja. Hele tiden. Man laver alle mulige ting. Folk træner op til lang tid, så bliver de syge en uge, så er der også lige meget, så dropper jeg bare den træning der. Ikke? Har du kunne se menneskelig adfærd ændre sig over den overrække, du har været i gang med det nu? Nu tænker jeg også i forhold til de sociale medier og alt sådan noget her. Det har en kæmpe påvirkning på hvordan vi opfører os. Altså, ikke mere end andre, nå, tror jeg. Men det er klart, det er jo lidt, nu kan det godt være, at jeg lyder lidt gammel, det er lidt race to the bottom, ikke? Altså, først så var det, havde vi 5 minutter, så havde vi 2,5, så havde vi 1, så havde vi 30, nu er det 5 sekunder lige pludselig. Ikke? Altså, hvordan det? Når man tænker mere på, nu tænker jeg social media for eksempel, ikke? Det skal jo blive kortere og kortere og kortere og kortere. Altså, opmærksomheden. Ja, folks attention span, den bliver kortere og kortere, ikke? Men så er der jo også generelt jo, mennesker bliver mere overvægtige, vi har mere problemer med folk, der tager for meget medicin, folk bliver syge, folk sidder for meget ned, folk motionerer for lidt, folk spiser dårligt. Altså, der er mange af de her livsstilsting, som bliver værre og værre, når velstanden stiger. Vi har klimaet også, og det er meget drevet af, kan man sige, en velstandsstigning, hvor convenience, og det er jo det, der er så interessant med hjernen, der er, hjernen leder jo hele tiden efter convenience. Det er nærmest det, den er biologisk gjort til. Hvis du ikke behøver at gå nogen steder hen, så bliv siddende og spare på din energi, for lige om lidt, så kommer der et dyr, prøver at æde dig, eller du skal finde noget mad til i morgen. Ikke? Så hvis du kan spare på energi, så gør det. Mm. Problemet er, nu er der et samfund, som ikke laver andet, end at hjælpe dig med bare at sidde på en stol og køre rundt i en bil. Chris McDonald, min gode ven, han kalder det for et mismatching. Altså, vi har en biologi med os, og så har vi bygget et samfund, der slet ikke matcher den biologi. Mm. Det handler om, hvor tidligt unge mennesker skal starte i skole. Ikke? Man kan jo se, han laver nogle projekter også, hvor især teenager, de starter en time senere, fordi deres hjerne er fuldstændig kokset op. Ikke? De kan slet ikke komme op så tidligt. Det var super mærkeligt. Altså, igen, jeg synes, når man kigger på skolesystemet, så synes jeg, det er super mærkeligt, at man... Jeg kigger på skolesystemet, så ser jeg på mine børn. Sådan 2 små klumper fyldt med hormoner, der bare styrter rundt og har energi og vil ud og opleve verden og spark med arme og ben. Og så bliver de 6 år gamle, og så siger man, nu skal I sætte jer her i det her falske belyste lokal. Sidde en hel dag ved et bord og gøre de her ting, som vi siger til jer, som I skal gøre. Ikke? Det er jo stik imod, hvem de er som mennesker, og hvad de har lyst til at gøre, hvordan de har lyst til at bruge deres krop, alt sådan noget her. Ikke? Super mærkeligt, at vi har et uddannelsessystem, som fungerer på den der måde der. Ja. Og det bliver jo sådan lidt sådan robotisk. Ikke? Altså sådan, det bliver sådan, nu skal I være en dygtig robot, som vi lærer jer, I skal være. Det er fuldstændig rigtigt. Altså man kan sige... Det må være mærkeligt, tænker jeg, fordi det går stik imod et barns adfærd. Ja, det... Lad mig svare på 2 måder, fordi med det felt, jeg repræsenterer, så giver det totalt god mening, hvorfor det er end sådan. Det er ikke det samme, som det er klogt. Nej. Men hvorfor det er end sådan. Ja. Traditioner, kulturer, vaner, effektivitet. Alt sådan noget, som kan spores direkte tilbage til, hvordan fungerer hjernen. Hvis det fungerer meget godt, så lad os for guds skyld at det være, så find på nogle problemer herover. Når det så er sagt, ville ingen mennesker ved deres fulde 5, hvis vi sletter det skolesystem, der er nu, ville de jo aldrig bygge det skolesystem, vi har? Det er altså det der lakmustesten. Vil du bygge det samme i dag, hvis du ikke havde nogen forpligtelser til det gamle? Selvfølgelig vil man ikke det. Det er jo håbløst, at man sidder nede på en stol hele dagen. Det kender du da også som voksen, når du sidder og arbejder selv. Du kan da heller ikke bare tage sådan 8 timer, hvor du bare sidder og lytter på en eller anden internetvideo, selv du skal løse for sådan en trædemølle, man kan stå på. Ja, det gør en temptation bundling, der, så kan du sidde og rulle lidt rundt, ikke? Man vil aldrig bygge det på den måde, fordi at det er ikke sådan, man lærer. Du har fuldstændig ret. Og du kan også se sådan ting som, det er også noget, jeg har arbejdet med, altså sådan noget, bare sådan ting som indeklima, for eksempel, tænker folk ikke over. Indeklimaet på rigtig mange skoler er jo elendigt. Altså, de sidder bare sådan CO2-koger, de der unge mennesker der, og skal lære alle mulige komplicerede ting. Ja. Så det giver ikke, men du fuldstændig ret. Det er alt for lange timer, der er alt for få lærer til for mange elever. Så kommer vi over et andet interessant spektrum af adfærdsdesign med forandringer generelt, det er jo den trade-off, der altid vil ligge. Så hvis du gerne vil være sindssygt god til CrossFit, så er der en trade-off et sted. Enten er det tid med din kæreste eller børn eller dit arbejde, men der er en trade-off. Mm. Og mange mennesker er gode til at pege på det, de gerne vil have. Vi vil gerne have 3 lærere til 12 elever, ikke? Okay. Mm. Hvor er trade-offene? Hvad vil du så gøre for at få det? Vil du have færre sygeplejersker? Nej. Vil du betale mere skat? Nej. Vil du involvere dig mere i skolen? Nej. Så det er det der med, at der ligger også hele tiden en trade-off. Hver gang du gerne vil forbedre noget, for eksempel skolen, jamen så ligger der noget andet, du ofte skal ofre, ikke? Og det er folk nok heller ikke nødvendigvis villige til. Og hvad er trade-offen for de unge? Hvad fanden skal de bruge divideringer og altså alle de her maler, Pythagoras og sådan noget? Ja. Hvad skal man bruge det til? Selvfølgelig med mindre man skal arbejde med matematik. Hey, fedt, du ved, ikke? Ja. Men jeg tror meget mere, også når jeg kigger tilbage på min egen skolegang, at var jeg blevet udsat for nogle situationer, ligesom i de matematiske lærebøger. Søren har 4 æbler, Pernille har 2, de ja. Ligger dem sammen, det giver 6 æbler. Whatever. Ja. Det gav mening for mig, fordi det, så kunne jeg se det ligesom ske i det virkelige liv, ikke? Men der var ikke ja. Så meget af det, at man får det virkelige liv med ind i undervisningen. Men prøv at høre, det er det, der er så vildt, ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan. Det er ikke nogen kritik af nogen, men det, man lærer nu, var jo det samme, man lærte for 50 år siden i forhold til plus minus Pythagoras. Der er ikke noget grundlæggende nyt i det. Nej. Prøv at tænke, hvor meget samfundet ændrer sig. Ikke? Ja. Det er jo vildt. Der er ikke noget data science i skolen. Der er ikke noget kritisk tænkning. Nej. Der er ikke noget, hvordan du forholder dig til facts. Prøv lige at overveje, hvor stor en bombe det er under samfundet, man ikke længere ved, hvem der har ret. Det vidste man altså plus minus cirka godt fra 30 år siden bare. Ikke? Dengang, da jeg var ung, der var internet ikke rigtig opfundet. Ja, der var der også en masse mennesker, der var uenige, men vi havde ikke den samme niveau af fake news, vi havde ikke det samme niveau, alle folk kan sprøjte deres egen facts ud. En superpower for alle unge mennesker, der vokser op nu, det er at kunne se kritisk på data, på tal, på synspunkter. Der er jo ingenting i grundskolen om det andet end sådan noget almen dannelse. Til gengæld fylder det andet sindssygt meget. Mm. Så, men jeg skal bare sige, held og lykke, hvis du gerne vil fjerne matematik fra grundskolen. Ikke? Og det er fordi, hele vores samfund er bygget op efter matematiklærer og pensum og så videre. Jeg synes ikke, det skal fjernes, men jeg bare sige, jeg er enig med dig. Der er så mange kompetencer, som af historiske årsager ikke er med, for eksempel i grundskolen, som så meget burde være, når du skal ud og kigge. Fordi det er noget, jeg arbejder meget med, det er, at folk er ekstremt dårlige intuitive statistikere. Altså folk er enormt dårlige til at afkode ikke engang voldsomt komplicerede ting, men netop hvor man bliver snydt psykologisk på ting. Nu snakker vi før om det der med prissætning også, ikke? Altså der er jo noget, der hedder the decoy-effekt, som man bruger rigtig ofte på nettet. Så decoy, altså lokkedue, ikke? Mm. Og det er jo en klassiker med, at du har en eller anden free plan her, så har du en eller anden anbefalet plan her, og så har du en eller anden psykodyr ting herude, som ingen har brug for overhovedet. Ikke? Mm. Så 0 kroner, 22 dollars og 450 dollars med en ekstra feature på. Ikke? Så når du har den her, så ser den her lige pludselig meget mere attraktiv ud. Ja, det kan vide, hvad for en det er, de gerne vil have dig til. Ja, præcis. Ikke? og sådan noget, synes jeg, man burde blive opdraget til, så man rent faktisk kunne sige, hvad er det, jeg har brug for? Når du går ned i supermarkedet nu, alt sammen er jo value pack, og alle mulige helt vilde regnestykker, som ser ud som om det er et tilbud, som bare overhovedet ikke er et tilbud. Ikke? Spotvareafdelingen, den vokser og vokser. Ikke? Nu er spotvareafdelingen, så er det jo billigt. Nej, prøv at kigge på prisens væske. Det koster det samme som lige herovre. Det man skal dykke lidt eller længere ned og sige, hvad er pris per enhed? Eller pris per liter? Ja, eller sådan. Præcis. Men det kræver, det er jo det, som man inden for mit felt vil kalde system 2. Ikke? Det kræver noget rationel analyse. Du går ned og kigger på det. Men hvis du ikke er opmærksom på de her ting her, så bliver det supermarkedet og Facebook og TikTok, der kommer til at få deres dagsorden ned over dit liv. Ikke? Mm. Og jeg har ikke noget mod tech-mennesker eller de virksomheder. Men min pointe er bare, hvis man skal have en chance for at overleve nu om dagen, så er det altså ikke nødvendigvis Pythagoras, som er det primære. Så er det for eksempel kritisk tænkning, eller forståelse for, hvordan virksomheder prøver at arbejde med mig og min adfærd, så jeg kan træffe nogle bevidste valg. Og sådan noget er helt ind. Det burde være en meget større del. Men så er der også alt det der med, vi har jo ikke designet det selv. For eksempel teenager, de burde sgu da ikke møde op klokken 8 om morgenen. Det er fuldkommen vanvittigt. Der er intet deres biologi. Man er jo mentalt først klar med en tid, ikke? Ja, altså. Præcis. Ikke? Hvis man gjorde det efter de målgruppens biologi, så ville man klart aldrig nogensinde starte klokken 8. Det er fuldstændig håbløst. Hvad er en af de adfærdsændringer, som du typisk ser, folk gerne vil lave? En typisk en, det også det, jeg nævnte før, der er jo rigtig mange, der gerne vil tabe 5 kilo. Ja. Og hvis der er nogen, der kigger med her, så vil jeg gerne sige, det er det tåbeligste mål, du overhovedet kan sætte op for dit liv. Mm. Altså, det er så uendelig ligegyldigt, om du vejer 90 eller 95. Ja. Det er en underlig forfængelighedsmæssig ting. Det må man gerne gå op i, hvis man vil. Man skal bare ikke tro, det har nogen effekt på noget som helst. Når du tabte de 5 kilo, du ikke glæder. Selvfølgelig, hvis man er morbid overvægtig, er det måske meget god idé at tabe 30 kilo. Ikke? Altså, præcis. Ja. Og det er lige præcis, at jeg vil sige 5. For det kan være nogen god idé for nogen at tabe 40. Og så kan man starte med at sige, at jeg taber 1, for at sætte ambitionsniveauet ned. Ikke? Mm. Men der er jo rigtig meget af sådan noget der omkring motion. Og så er der mange, ligesom mig selv også, der har med telefonen nu om dagen, altså kig mindre på den, være mere sammen med sin familie. Jeg kan jo lige give et shout-out til en app, jeg har fundet. Jeg får desværre ikke penge for at anbefale den, men den hedder Freedom, jeg ved ikke, om du kender den. Jeg har kigget meget på de der apps, der låser dig ude af din telefon på forskellige måder. Der er en, hvor du skal give adgang helt ned i dine systemindstillinger på din telefon. Den er altså virkelig creepy. Altså iPhone siger flere gange, er du sikker på det her? For det er helt vanvittigt, du giver den adgang til det her. Men er det ikke bare altså symptombehandling? Og ja. At bruge sådan, altså sådan, griber man fat om problemet ved at bruge sådan en app, tænker jeg? Ja, for nogen gør man. Okay. For nogen gør man helt klart, fordi man har sådan den udfordring, der er for meget adfærd, det er, at du tror, at dit fremtidige jeg vil være klogere og bedre, end det vil være. Så siger jeg, lige nu vil jeg spise kage, lige nu vil jeg kigge på min telefon, men i morgen, der bliver jeg anderledes. I morgen, der er mere overskudsagtige skænderier. I morgen. Så det, som sådan en app som Freedom for eksempel gør, det er, når nu jeg har min intention, og siger, i dag, der vil jeg nå det her mellem 10 og 12 for eksempel. Mm. Og klokken er 7:45, og lige aldrig mine børn er bare sådan, let's go. Mm. Så kan jeg indstille den der, mens jeg har et højt niveau motivation, så kan jeg sige, mellem 10 og 12, der vil jeg ikke kunne have adgang til mine social media apps. Og det, der så sker klokken 10, når jeg begynder at blive en lille smule træt, der tænker jeg, ej, jeg vil lige på social media, så bare lige have et lille fix. Mm. Nu kan du ikke. Ja. Og det er, fordi du har sat intention, mens du var høj på motivation. Man ved for eksempel også, at folk, jo længere tid ud i fremtiden, de skal bestille frokost, jo flere grøntsager er der i deres frokost. Okay. Så frokost er med halv time, giv mig en burger med trøffelmayo og det hele. I morgen, der vil jeg gerne have grøntsager. Om 3 dage, grøntsager, frugt osv. Og det vil sige, intentionerne er der, og derfor så handler det om samtidig at træffe beslutningen, mens du er høj på motivation. Det er også det, man kan melde sig ud, hvis man har spilproblemer. Kan man jo lave det der, jeg tror, det er Rufus eller sådan noget, ja. Hvor du kan sætte nogle blokeringer op for dig selv. Ja. Metadon for folk, der drikker alkohol. Mm. Så det er faktisk en ret smart måde at gøre, selvom det kan skyldes nogle forskellige ting. Også, så simpelthen træffe beslutninger for sig selv, mens man er sane, kan ja, man sige. Ja, fuldstændig altså, rigtigt. Okay. Og der har man ofte brug for et system. Det er derfor, jeg siger, at der er faktisk en app rigtig god. Samme eksempel med metadoner og frokoster osv. Og hvis man kan sætte en meget, meget krystalklar intention, et af de skarpeste begreber, vi har inden for adfærdsdesign, det der hedder en planlægningsintention. Mm. Det er, at man siger, hvad er det præcis, jeg vil gøre, præcis hvornår, og hvor er jeg henne, når jeg vil gøre det. Så lad os sige, du vil tage en konflikt med din kollega, og du har udskudt det. Ja. Så en klassisk ting, mennesker siger, ej, jeg er nødt til at tage det op med ham eller hende, det gør jeg næste uge. Det kan hjernen ikke forstå. Nej. Hjernen er allerede klar til at lave 1000 overspringshandlinger på det. Ja. Og derfor skal man sige, når man er sane, som du selv siger, på tirsdag, 8:15, når jeg er kommet og taget en kop kaffe, så går jeg hen til det skrivebord, hvor de sidder, og så siger jeg de her 5 ord til dem. Det kan hjernen forstå. Og det gælder uanset om det er træning, implementering af strategi, kommunikation osv. Det med at være super specifik på, hvad man gerne vil, det kan hjernen godt lide. Hvordan får man sig selv i det her mindset, hvor man er motiveret, og man er, man kan sige, man har den her mentale overhånd? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Man vil, inden for adfærdsdesign vil man jo sige, at motivation er meget, meget overvurderet. Mm. Folk tror, at de skal bare tage sig sammen, eller jeg skal bare være motiveret for et eller andet. Men motivation går op og ned. Altså, man taler om motivationsbølger, ikke? Jeg kender det for mig selv. Da jeg startede min virksomhed ud, jeg kom fra et sted med liv, hvor jeg ikke var glad for at være, og så valgte jeg simpelthen at lægge det om, og gå solo, og starte op for bunden, uden nogen penge, uden nogen hjælp overhovedet. Jeg havde sparet lidt penge op, men det var det. Der fandt jeg ud af, at min trigger, det var at høre motivationsvideoer på YouTube, for eksempel. Ja. Så på vej til arbejde hver morgen, der hørte jeg altid et eller andet, der fik mig ind i det rigtige mindset, og ligesom fik mig i den her flow. Ja. Tilstand. Ja. Men det er jo forskelligt fra person til person, hvad der fungerer, eller... Ja, præcis. Og det, jeg kunne forestille mig, det var, uden at, nu kender vi jo ikke hinanden så godt, men det var, at den skulle du nok også høre hver dag, for at du kan få det der boost af motivation. Det er Gary Vaynerchuk. Ja, jamen det er, jeg tager også et boost med Gary Vaynerchuk. Nu kan man smitte lidt af hans energi. Ja, min pointe er bare, en time senere sidder jeg ofte stadig og spiser masser af Dormix. Altså, okay, det er midlertidigt fix. Ja. Og det fungerer vildt godt, for det er en god vane. Du har en trigger, sætter mig ind i min bil, smider noget Gary Vaynerchuk på, frem for noget høj techno, får lidt det der, nu skal jeg krasse dig med at sparke noget røv. Ikke? Mm. Det fungerer vildt godt. Man må bare ikke tro, at det bliver det, der kommer til at skabe en varig ændring i ens liv. For det er det sjældent. Det giver de der små boost der. Ligesom man køber en fed bog om et nyt kostregime, eller man ser et eller andet på nettet. Pointen er bare, at det bliver hverdag igen. Så medmindre man har den vane, som siger, hver morgen, så kan du få de der små boost der. Men ellers vil jeg meget mere sige, man plejer at sige, at motivation bliver trumfet af lethed. Altså lethed trumfer motivation. Så det er meget vigtigt at finde frem til, hvordan gør du den adfærd, du gerne vil have, lettere, så fjerner friktion og barriere, end du prøver at tænke på, hvordan du motiverer dig selv. Hvad kunne et eksempel på det være? Ja, altså hvis du tager igen noget meget konkret nu, så lad os tage træning for eksempel. Ikke? Så klassikeren er jo, at man lægger, inden man går i seng, så lægger man træningstøjet frem. Mm. Eller man stopper om morgenen, tager man sit træningstøj på, så man et hvert givet sekund kunne gå ud af døren og løbe en tur, eller gå en tur. Ikke? Ja. Det kunne også være, hvis vi var bedste venner, at vi har en aftale om, vi mødes hver tirsdag kl. 8 nede i lyskrydset. Altså, jeg gør det sværere for mig selv at hoppe ud af det. Ikke? Mm. Det samme, jeg gav eksempel før med appen, der hvor man låser sig ud af sin app. Det er lidt det samme. Jeg gør det let for mig selv at undgå at falde i, ved at, ligesom at forpligte mig på forhånd. Ikke? Er der nogle mennesker, der har nemmere ved at finde motivation end andre? Er der sådan noget menneskepersoner, eller er vi alle sammen sådan rimelig ens? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg plejer altid at sige, mindre end man skulle tro. Mm. Altså, der er nogen, der tror, at de derovre, de er meget rationelle, så de skal bare have noget data, så kan de sagtens gøre X, Y og Z. Men de mennesker her, de svarer heller ikke på deres aflæbeskeder, selvom de godt ved, det burde de gøre, i forhold til, hvad de har lovet læreren og så videre. Ikke? Mm. Så mindre end man skulle tro. Men der er nogen, der bliver lettere smittet af motivation. Det kan være, det er sådan nogle som du og jeg. For jeg kan også godt lide at høre Gary Vaynerchuk en gang imellem. Jeg har sådan shiny syndrome object, eller shiny object syndrome, ikke? Altså, så når jeg ser noget nyt og spændende, wow, så skal jeg prøve det. Ja. Men jeg tror også, sådan, min tilgang til verden er, jeg er meget nysgerrig. Det er derfor, jeg lavede den her podcast. Så jeg er ikke bange for at prøve alle mulige ting. Træning, prøve forskellige former af det. Ja. Hele tiden sådan, prøve sådan at undersøge min krop og mit liv, og hvordan er det, hvad er det, der får mig til at fungere godt? Og hvis jeg må tage det i cue, for du har fat noget helt centralt her i forhold til, hvis vi igen tager ens egne vaner her. Det kan også være, at man føler sig stresset, for eksempel. Det er der mange, der gør, ikke kan sove om natten, whatever. Så det folk ofte gør, som er fejlagtigt, at de læser en eller anden bog, eller ser et eller andet på nettet, om en eller anden mirakelkur, eller et eller andet, så prøver de det. Ligesom jeg sagde, men hvis du ikke kan lide at løbe, så kommer du aldrig til at fortsætte med det. Det handler om, det handler netop om at eksperimentere. Mm. Så man siger, okay, jeg føler mig stresset. Okay, hvad kunne være 17 ting, jeg kunne gøre ved det? Mm. Jamen, jeg kunne prøve at meditere. Jeg kunne prøve at spise flere grøntsager. Jeg kunne prøve at bruge mere tid sammen med mine venner. Jeg kunne prøve at arbejde med dig. Der er alle de her ting her. Og så prøver jeg at sige, okay, i måned 1, der prøver jeg den her ting af. Hvordan føles det? Er det let? Passer det til mig? Mm. Man tænker om det her med at matche en person med en adfærd. Mm. For nogen, der er meditation, der er det bare personadfærd. Yes. Problemet er så, at de her mennesker, de skriver en bog om, at det eneste rigtige, det er at meditere. Ja, for dig var det. Ja. Så det handler langt højere grad, præcis som du har gjort her, måske lige at fide lidt på kanterne, men jeg kan godt lide tanken, det der med at sige, jamen jeg ved ikke, hvad der er det rigtige for mig, i forhold til at arbejde med min vane, eller det ubehag, jeg har, fysisk eller psykisk. Så det er at prøve nogle ting af åbent, og så prøver jeg at matche mig selv til den ting, der fungerer bedst. Og der er folk alt for meget, de har hørt et eller andet i nyhederne, eller læser en eller anden bog, og tænker, jamen, så skal jeg også på 5-2 kur, fordi der står alt muligt med, at tarmene bliver renset. Mm. Jamen hvis det ikke passer til det liv, du har med den til børn, du har, glem det. Og man er nødt til at prøve også, ikke? Altså, man er nødt til at prøve ting for at finde ud af, hvad der virker for en. Jeg vil sige, jeg er altid i en eller anden form for mindset, hvor jeg prøver at optimere mit liv så meget, jeg overhovedet kan. Ja. Uden at det skal være, igen, hvor jeg er begyndt at slappe lidt af på den her måde, at det skal være det ultimative, og det skal være sådan en mission, så det også bliver sådan uoverskueligt. Men hvordan kan jeg adoptere nogle ting i mit liv, som gør, at jeg får det en lille bit smule bedre? Ja. Så har jeg også fundet ud af, hvad der ikke fungerer for mig. Jeg kan ikke mærke nogen synderlig forskel, derfor stopper jeg med det og prøver noget andet. Ja. Eksempelvis, ikke? Nu har jeg begyndt at sove med sådan en næsestrip, fordi jeg følte mig stoppet lidt i næsen nogle gange, når jeg ligger og sover. Ja. Så nu er jeg begyndt at vågne op og have det en del bedre, fordi det er som om, jeg har fået mere ilt, når jeg ligger og sover. Ja. Sådan helt random lille ting. Om jeg stadig gør det om et år, I don't know. Og der er sikkert nogen, der sidder og ruller øjne af mig lige nu, fordi det er der som regel nogen, der gør, fordi nu har han fundet på et eller andet nyt igen. Ikke? Men jeg har da også bare sådan, hvis man ikke prøver nogle nye ting i sit liv, hvis man ikke prøver at gøre noget nyt og anderledes, så bliver det også lidt kedeligt det hele, ikke? At man bare skal blive med at gøre det samme. Men det tror jeg, det er en person. For jeg tror, der er folk, der elsker, at det er præcis det samme, og der er intet nyt under solen. Mm. Min 20 cents, det du siger der, er, at det synes jeg helt klart, man skal gøre. En ting, man skal være opmærksom på, det er, hvor man forsøger at optimere. Altså forsøger man at optimere på marginerne eller på basics. Mm. Og der kan man sige som hovedregel, nu kender vi jo ikke hinanden, men som hovedregel, så går folk alt for hurtigt op og optimerer på de sidste 0,1%. Så det vil sige, mit yndlingseksempel er det der, hvor jeg træner. Der er samtidig hørt nogle af de personlige trænere gå rundt dernede, og de er jo et super dygtige, tror jeg. Men der var en af dem, jeg hørte på et tidspunkt, stod med en kvinde, som var, hun var overvægtig. Og så begyndte han så at fortælle, at hun skulle spise flere blåbær, fordi det er anti-inflammatorisk. Mm. Og det er bare et rigtig dårligt råd, fordi blåbær, altså det er det aller sidste, du skal se på. Når du har optimeret hele livet, så kan du kigge på anti-inflammatorisk. Der er ikke noget videnskab, der viser, at det virker. Men ja, du kan gå derop. Men det handler om, det at sige, hvordan får vi dig til at komme igen på onsdag? Det er det eneste, det handler om. Mm. Og nu er jeg lige løbet halvmaraton selv. Ikke hurtigt nok til at blære mig med min tid, men jeg er lige løbet her i weekenden. Og det er jo genialt at se, hvad der foregår dernede. At der er jo sådan 30% af folk, der løber, de har jo sådan nogle kompressionssokker på, ikke? Ja. Altså, virker det? Nej, det virker da ikke en skid, hvis du løber 1,52. Hvis du er en kenianer, der løber det på 57 minutter og 30 sekunder, og du gerne vil skære 2 sekunder af din tid, så måske, så ja, prøv. Men hvis du løber på 1,56, og du hedder Bente, du er 46, og du er motionsløber, så nej, drop de der kompressionssokker. Ja. Men hvis man tænker sådan, ligesom man tænker, min hobby, det er at løbe, og en af de ting, jeg gør, som motiverer mig for at løbe, det er at sidde og købe alt muligt gear. Fedt, så skal man bare gøre det. Mm. Altså, hvis det holder noget frisk, ligesom du også selv siger, jeg prøver nogle ting af. Men hvis man reelt tror, at det hjælper, så nej. Folk sidder også og googler, hvad for en strategi skal jeg for at drikke vand undervejs? Prøv. Al den tid, du bruger på det her, løb en ekstra tur. Ja. Basics, det er løbetræn. Alt det andet der, det virker så lidt i forhold til 98% af sådan nogle løbere. Du kan bare se, hvordan folk de står fuldstændig meget op med vandbælter og pissepapir, ikke? Hvor man bare vil sige, at du skal træne, så skal du bare have lav vægt. Ikke? Jeg ser tit på nettet i forhold til adfærdsændring, hvor der er folk, der skriver, det tager 21 dage at ændre en adfærd. Eller og 7 dage, og ikke at fortsætte den, eller et eller andet. Er der noget i det? Det er det værste vrøvl, det der. Okay. Og det er jo, du er ikke den eneste, der siger det. 21 dage er jo en ting, der har floreret i mange årtier omkring vaner. Så vidt jeg husker, så stammer det studie, og den lang snak omkring kritisk tænkning i øvrigt, altså hvordan folk de adopterer resultater fra et studie, så generaliserer. Men det studie, du henfører til der, det handler vist nok om, at folk, når de får amputeret et arm eller en ben, så tager det dem i gennemsnit 21 dage at vende sig til, at de ikke har nogen arm. Okay. Det er der tallet 21 kommer fra. Og så siger folk, det er noget af en adfærd at miste sin arm. Ja, det har jo intet skid at gøre med at løbetræne eller kommunikere assertivt i sit parforhold. Det er intet med hinanden at gøre overhovedet. Der er lavet nogle studier, som peger på 66 dage. Mm. De er bedre, men det er stadig vrøvl, fordi det kedelige svar er, det kommer an på. Snakker vi om at drikke en tår vand hver morgen, eller snakker vi om at tage 6.000 mavebøjninger? Det kommer til at tage forskellige antal dage. Mm. Så det bedste svar, jeg kan lide at give, det er, at det er for evigt. Altså, det er nye vaner. Det tager til den dag, du stopper med at gøre det. Ja. Men det er klart, reglen her, det er, jo oftere du gør det, jo mere vil du ligesom træne din hjerne til at gå igennem det habit loop, som jeg fortalte før, ikke? Cue, routine, reward. Jo flere gange du gør det, jo bedre sidder det fast. Og det er også derfor, man altid siger, frekvens er vigtigere end intensitet. Mm. Det er meget vigtigere, hvor mange gange du løber om ugen, end hvor langt og hvor hårdt du løber. Ja. Antallet af gange, fordi det svære ved at løbetræne for de fleste af os, der er motionister, det er at få sko på at komme ud af døren. Mm. Det er det, der er det svære. Det svære er ikke at løbe, når jeg står derude. Så det, du skal træne din hjerne til, det er rutiner, rewards og vaner i forhold til at komme op af sofaen og ud på asfalt. Jeg er jo et menneske, som godt vil nå nogle ting i mit liv, og det er der jo mange mennesker, der også er. Ja. Jeg har nogle drømme og nogle mål og sådan noget, og der har jeg fundet ud af, at alkohol er sådan en ting, der jeg virkelig reagerer dårligt på. Ja. Jeg kan bare ved at drikke nogle enkle genstande, nu har jeg fundet ud af, efter jeg er kommet lidt væk fra mit hyppige alkoholforbrug, at min krop blevet meget sensitiv over for alkohol. Ja. Det kan lyde lidt ekstremt, men hvis jeg bare tager 2-3 gin tonics, så kan jeg vågne op dagen efter at være næsten deprimeret, fordi jeg føler, at min krop er i en anden tilstand, end hvad den burde være. Så jeg føler mig sådan lidt fanget i min krop på en eller anden mærkelig måde. Ja. Hvordan vil du sige, at jeg for eksempel skulle komme... Altså, jeg kunne godt tænke mig helt at stoppe med at drikke alkohol. Ja. Altså sådan næsten for evigt. Det lyder ekstremt, men nogle gange kan jeg godt lide at gå lidt ekstremt til det. Og så går det sikkert altså, præcis 3 måneder, så står jeg nytårsaften pisfuld nede på hjørnet. Ikke? Men hvordan ændrer man sådan en adfærd? hvis man gerne vil ind og sige, sådan, okay, nu slapper jeg lidt af med alkohol her. Ja. Man vil næsten altså gå tilbage til det vaneløb, jeg talte om før. Mm. Fordi at nu kan der være nogle forskellige ting, selvfølgelig, hvis man er afhængig af alkohol eller afhængig af mad. Hvis nu vi sorterer det fra og siger, at man kan have et overforbrug af alkohol eller noget, man ikke bryder sig om, så man kan have mad og alle mulige andre ting. Så man typisk siger, at der er en trigger for at drikke alkohol. Så hvad er den trigger? Det kan være, at der er andre folk, der sidder og drikker alkohol. Det kan være en følelsesmæssig intern trigger af, jeg føler ikke, jeg er en del af festen. Alle de der trigger, der kan sætte gang i, at man begynder at drikke alkohol, det vil man altid prøve at finde, ligesom hvis man skal spise mindre, hvor det var fredagslik, så vil man sige, okay, hvad er triggeren? Jamen det er ofte, for mig, der jeg rammer sofaen, efter jeg har lagt mine børn og læner mig tilbage og rækker fjernbetjening, så er bare sådan en trigger. Mm. Find et eller andet at spise nu. Og det har jeg faktisk tænkt over selv en del. Det er, fordi jeg bliver rastløs. Ja. Det er, fordi nu har jeg ikke rigtig noget. Jeg har ikke arbejde, jeg har ikke børn. Det er nu, jeg skal slappe af, men min hjerne, den kører stadig rundt der. Og så bruger man så mad for at fjerne den rastløshed. Mm. Så det, man ofte prøver at sige, det er, at man prøver at sige, men hvad er det for en følelse, som man forsøger at bruge alkohol til at dulme eller forstærke, og så blive bevidst om det loop. Og for rigtig mange vil det jo være, at man ser, at de andre gør det, eller man netop har en oplevelse af, at de andre får en fest, man ikke nødvendigvis selv får. Ja, eller man føler sig akavet, fordi man ikke er vant til at være sammen med mennesker på den måde, uden at være beruset. Præcis. Og så vil man jo så, det første trin, det er at finde ud af, når man står i situationen, hvad er det for en følelse, der trigger, at jeg har lyst til at drikke alkohol. Det kræver altså øvelser og eksperimenter, det her. Det er for guds skyld ikke let. Og så har man så begyndt med at sige, okay, de følelser, hvordan kunne jeg afhjælpe dem med noget andet? Mm. Kunne jeg gå væk fra de der to pissestive gamle gymnasievenner og gå over til nogle andre, som har et mindre, når jeg lige mærker den følelse der? Kunne jeg gå ud på toilettet og trække vejret 10 gange? Kunne jeg gå væk og meditere i et minut? Kunne jeg drikke en alkoholfri øl? Hvad er mine andre muligheder her, frem for at begynde at hakke igennem? Ikke? Jeg tror i høj grad også, det handler om at kigge på dem, man normalt drikker med, mm-hmm. og så sige, har jeg egentlig noget til fælles med dem, ud over at drikke med dem? Ja. Men det kan jo også være ret sårbart emne, fordi at så lige pludselig, så tænker man så, jamen har jeg så nogle venner overhovedet? I allerhøjeste grad. Der er lavet et ret interessant studie, som James Clear har med i sin bog, der hedder Atomic Habits, hvis der er nogen, der kigger med her og lytter med her. Det er en rigtig god bog om vaner, som jeg anbefaler ofte. Han fortæller et eksempel om de amerikanske soldater under Vietnamkrigen. Og det viser sig faktisk, at en meget stor procent, altså sådan en chokerende stor, jeg tror sådan noget 30% eller sådan noget, blev afhængig af heroin, da de var i Vietnamkrigen. Mm. Både fordi at på lethed, det var så tilgængeligt overalt, men selvfølgelig vildt meget for at dulme alle de tragedier og den frygt, man havde derovre. Ja. Og det er grund til at nævne studiet her, fordi da de kom tilbage til USA, der var det en brøkdel, der fortsatte med det. Altså det var nærmest ingen af dem, der fortsatte med det, da de kom tilbage, fordi nu flytter de kontekst. Nu kommer du ud af krigen, du kommer væk fra venner, du kommer væk fra tilgængeligheden, og så bliver det sjovt meget lettere. Hvis man kigger på normale mennesker, der bruger misbruger heroin, så man ser, at det er meget svært at komme ud af. Og det er, fordi de bliver i den samme kontekst. Mm. Uanset om det er nede på Istegade, eller man tager en masse stoffer, fordi man går meget i byen, eller hvad det måtte være. Så længe du bliver i den sociale cirkel, så er det, om ikke umuligt, men ekstremt svært at komme ud af det. Og der er man ofte nødt til at flytte sig selv. Og det siger jo også noget meget centralt omkring vaner, det er, at de er ofte et produkt af situationer mere end personlighed. Okay. Så når du kommer væk fra de situationer, det er ikke det samme som, det er meget let, men nogle ting bliver meget lettere, hvis man flytter til et andet land, eller flytter i hus, eller får børn, eller et eller andet. Så fordi det, jeg craver, når jeg føler, at jeg er svært ved ikke at skulle drikke, mm. det er jo, at jeg vil gerne være i en social sammenhæng, hvor man har det maks socialt, kan man sige. Ikke? Det er jo der, hvor der er flere venner samlet, man har det sjovt og sådan noget. Men så det sted, man er i det, det er jo, hvad kan man sige, en nærklub, eller en restaurant, eller hjemme hos nogen til en førfest. Eller... Ja. Og så trigger det lidt en til at sige, her skal der være alkohol. Yes. Alle stikord er der. Der er høj musik, der er folk, der har meget sig ud for at se godt ud, der er god stemme, der er god energi. Du har alle stikordene der for at begynde at drikke. Ikke? Så hvad nu, hvis man sagde, vennegruppen sagde, nu tager vi alle sammen træningstøj på, og så i stedet for at sidde på natklubben fredag aften, så tager vi ud og løber en tur sammen? Det vil aldrig komme til at ske. Det tror jeg absolut aldrig kommer til at ske. Fordi at det skal være drevet af, at den beslutning, du har truffet, som jeg tror, du vil være rigtig glad for at have truffet, både nu, men også om 10 år og 40 år, det kræver, at man selv træffer den beslutning. Altså, det skal simpelthen komme indenfra. Det nytter ikke noget en eller anden, at nu vi har sagt, kunne det ikke være en fed idé, vi fik noget andet at være sammen om en druk? Ej, den skal komme virkelig indenfra, hvis du vil arbejde med noget så svært, ikke? Ja. Og det er også det, jeg plejer at sige, at lige præcis alkohol og stoffer og sådan noget, er jo så svært at arbejde med, fordi det første, de gør, det er, at den fjerner det, der hedder den executive funktion i din hjerne. Ikke? Mm. Det er netop den, vi bruger til at svare på beskeder på Aula. Og du ved, lad være med at sige det, vi mener, når vi er i en konflikt med en kollega, men prøver ligesom at holde os på måtten, spise sundt, selvom vi er sultne. Det er lige præcis det, den fjerner først. Ja. Så den fjerner alt det, du har brug for i situationen, hvis du gerne vil drikke mindre. Og det tilbage til det, jeg sagde før, det er, man er nødt til at lave nogle planlægningsintentioner, inden man ryger ind i den kontekst. Okay, så nu ved jeg, at jeg skal til fest med mine venner. Jeg ved, at de her cues kommer. Jeg ved, at de her rutiner er. Jeg ved, hvad der trigger min forskellige, min drikketrang, hvad det måtte være. Og så må jeg så lave nogle planer for det, inden man entrerer. Og det kunne også være, at man sagde, okay, skulle jeg lige prøve at sige, i stedet for en gin og tonic, så tager jeg en pilsner. Altså, jeg er begyndt at eksperimentere. Det er der mange, der er. Nu tror jeg, er lidt ældre, end du er. Ikke? Men jeg er begyndt at eksperimentere med at begynde at købe rigtig mange alkoholfri øl og have dem til de fester, hvor vi er. Og nu er vi ikke i nat med i byen så meget mere, men stadigvæk sådan en rødvindsmiddag, hvor du sidder klokken 4, og du bare sidder sådan, altså, ja. Du kan lige skal bare klokken 1, bare slå os og drikke alkoholfri øl. Det er det samme, du får der, for du har noget af det niveau der. Og det har faktisk hjulpet mig til at tage toppen af det, ja. At det er hurtigt tilgængeligt. Mm. Prøv, festen er lige så god. Ja. Så man er tilbage til det med at sige, når nu man ved, hvad for nogle cues der er, man kender sine rutiner, hvad er det for nogle planer, man kan lave, inden man møder op, tage procenter af. Hvad er det for nogle mennesker, man skal sætte sig ved siden af på stolen? Er det dem, der hiver en eller anden form for ølbong frem, eller et eller andet? Eller skulle jeg prøve at gå til nogle andre typer fester, osv. osv.? Er vi danskere anderledes adfærdsmæssigt, hvis man kigger på andre lande? Nej, det er vi ikke. Der er selvfølgelig nogle kulturer og nogle rutiner, ofte der til Asien, er der nogle andre forskellige sociale spilleregler og sådan noget, men de ting, man arbejder med inden for adfærdsdesign, altså med at gøre ting lettere med habit loop og sådan noget, det er noget, der er universelt. Det, der er meget forskelligt, det er kontekster. Og det er jo også bare sådan nogle kontekster, som er du rig, er du fattig indkomstmæssigt, hvor bor du henne, bare i Danmark, det kan have kæmpe store forskelle. Mm. Og der kunne vi alle sammen rigtig meget lære noget af, at vi kender ikke andre folks situationer og kontekster. Der er noget, der har et meget fint ord, men som betyder noget meget enkelt. Det fine ord, det hedder The Fundamental Attribution Error. Og det betyder, at hvis jeg aldrig har mødt dig, og jeg så dig komme gående ned ad gaden, eller køre i din bil, og så du råber vinduet ned og siger, nu fuck af med dig, eller et eller andet. Ikke? Så jeg tænker, hold kæft, en klovn sidder og råber ud af bilen. Det er. Ja. Men jeg ved jo ikke noget, om du lige har mistet din mor. Jeg ved ikke noget, om du er blevet deprimeret, fordi du kom til at drikke 10 gin og tonics. Jeg ved slet ikke, om du er blevet fyret, om du har kroniske smag. Jeg ved ikke en skid om dig. Ja. Men den fundamentale attribution error, det er, at jeg ser noget, du gør. Jeg ser en adfærd. Og så tror jeg, at du er sådan. Altså, du er en idiot. Du er alle mulige ting. Hvor når jeg selv kommer til at hive mit barn for hårdt i armen eller et eller andet, så ved jeg, det er jo ikke min personlighed. Det var bare lige, fordi jeg var presset i den situation. Mm. Så der findes en rigtig godt citat, som jeg prøver at huske mig selv på og også fortælle til andre, som hedder noget i retning af, at man dømmer andre folk på deres adfærd, men en selv på sine intentioner. Mm. Og det er fuldstændig rigtigt. Men det var sådan, at jeg ser dig lave en adfærd, så tænker jeg, det er sådan, du er. Men jeg ved jo selv, det var ikke min intention at hive barnet. Det var ikke min intention at råbe til en eller anden. Det var ikke det, jeg mente. Jeg er jo et godt menneske. Jeg ved, det er jo bare lige fordi. Og det er bare for at sige, når man ser nogle mennesker, ej, de tager et kviklån. Ej, hvor er de dumme, man. Kan de ikke lave noget OP på det? Kæft, hvor er det et eller andet, ikke? Ja. Vi kender ikke noget til de mennesker. Vi ved ikke, hvor de voksede op. Vi ved ikke noget om deres barndom. Vi ved ikke noget om der. Altså, vi har ingen anelse om det. Mm. Og der er vi så gode til, som du også selv antyder, at pege fingre af alt det, andre gør, imens vi glæder lidt selv, du ved, sidder på en skrivebordstol hele dagen, på trods af, at Sundhedsstyrelsen siger, at du får diskusprolaps og diabetes 2 af det, ikke? Ja. Man taler rigtig meget om det der med, når du skal forstå de gode og de dårlige steder, du endte i dit liv, så er det bare summen af en bittesmå skridt, masse bittesmå skridt, til gode vaner og til dårlige vaner. Mm. Og når vi ser resultatet i slutningen, så tænker vi, ej, hvor er det dumt. Men hvert enkelt lille skridt ser meget småt og tilforladeligt ud, ikke? Mm. Og det kan man både bruge godt og dårligt. James Clear der har i sin bog Atomic Habits, der har sådan en graf, som jeg har fortalt alle om, også skrevet om i mine egne bøger. Han har bare regnet ud, hvor god man bliver til noget, hvis man bliver 1% bedre hver dag. Han er blevet kendt for den graf. Det er bare standard matematik. Hvis man bliver 1% bedre til at spille guitar, eller whatever, så når året omme, så er man 37 gange bedre til X. Mm. Altså ikke 37% point, faktor 37, 37 gange bedre til hvad som helst. Du bliver 1% bedre, fordi der er renters rente for adfærd. Ja. Så vil sige, det er godt, at du har fået diabetes 2 herude, ikke? Fordi du er 37 gange dårligere til at leve en sund livsstil. Men det første skridt, det var jo bare, at du hældte 5% ekstra sovs op på dag 1. Det var den første procent. Og så kommer vanerne. Det var sådan, Kobe Bryant, han blev en af de bedste i verden. Han stod op 1,5 time, 2 timer før alle sine holdkammerater og stod nede i gym en time før. Ikke? Men jeg kan se, at vi har været på den samme YouTube rabbit hole, der jeg så den også for nylig. Ja. Jamen, han sagde også, at det, jeg tænkte på den kurve, for jeg har sikkert set noget af det samme som dig. Han sagde også det der med, på et tidspunkt, så kan de ikke indhente mig mere. Mm. Og det er fuldstændig rigtigt. På et tidspunkt ret tidligt i sin karriere har han lagt så mange timer mellem, du ved, 3:30 om morgenen og 7, inden de andre kom. Så har han så mange timer i banken, så de kan ikke indhente ham længere. Mm. Og det er jo fordi, han bare lægger på og lægger på og lægger på med sine vaner. Men så tror jeg også, der er mange unge, der har en tendens til at sige, fedt, så står jeg bare tidligt op. Men man skal også huske på, og det er noget, jeg har lært sådan lidt for sent i mit liv, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var, at det er ikke nok bare at møde op. Mm. Du er også nødt til at lægge, altså apply yourself. Ja. Det er sådan en ting, jeg plejer at sige til mig selv. Jeg har næsten lyst til at få lavet sådan en tatovering på armen. Nå ja, det skal jeg huske. Ikke? Ja. Fordi apply yourself, det er ikke apply yourself to the situation, men det er, at du skal apply din, altså du skal bruge din hjerne, når du er der. Ja. Det er ikke nok, du bare er der. Du skal også dukke op. Brug din hjerne, gør dig umage. Ja. Men også husk på, altså hvis du har et ambitiøst mål, så tager det lang tid. Præcis. Altså, der er rigtig mange, der er utålmodige, ikke? Med de ting, de gerne vil. Så vil de bare være den største YouTuber i morgen, eller så vil de være millionær om 2 uger, ikke? Fordi de lige skal lave en webshop eller et eller andet. Det er fuldstændig rigtigt. Det tager så fucking lang tid at blive god til noget. Altså, sådan, det gør det virkelig, ikke? Ja. Og der er 2 ting, jeg vil sige til det. For det første, den mest undervurderede strategi til at skabe resultater, det er stædighed, disciplin, vedhæftighed. Det er konsistens, vil man sige, ikke? Ja. Enhver kan gøre bare 1% om dagen. Præcis, det er det. Enhver kan gøre noget anderledes i morgen og om en uge, men kan du gøre det om 6 år også? Mm. Og det andet, det er back to basics. Folk, de sidder sådan og googler, hvordan laver jeg en fed videopodcast? Hvordan får jeg 1000 YouTube? Men jeg kan godt svare dig, du laver 50 episoder af en podcast. Så ring, når du har gjort det. Ja. Nu har du noget at arbejde med. Der er ikke, altså, det er eksperimenter. Mm. Det er at møde op. Desværre vil jeg lave en fed podcast, det ved du jo også. Ja, en ting er, hvordan videokameraet står, men noget andet, det er, book gæsterne, finde motivation for det, sidde og klippe noget, mens man røvkeder sig osv. Alt det, når man har gjort det nok gang, så kan vi begynde at tale om blåbærerne, altså hvordan putter jeg noget glasur på. Men start lige med at møde op et helt år, hver uge. Det er det, ingen mennesker kan finde ud af, ikke? Og så tror jeg også, man skal have den indstilling, at du bliver aldrig altså, så god, som du gerne vil være. Mm. Og det synes jeg er ret fedt. Altså, jeg er jo kun 26-27 afsnit inde på den her podcast her. Ja. Og jeg er ikke en super god interviewer endnu. Altså, jeg håber, du synes, jeg gør det sådan nogenlunde. Men, men jeg er ikke en super god interviewer nu. Jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være. Og det er heller ikke, fordi det skal være et interview, men sådan, jeg er ikke en super god podcastvært endnu. Hvis man kigger sådan en som Joe Rogan, så er en verdensmester til det. Ja, og spørgsmålet er også, hvor mange episoder har han under bæltet, ikke? Altså, i sin 1800, du har 27, ikke? Ja, men du reflekterer omkring det, ikke? Så sige, hvordan bliver jeg lige så god som Joe Rogan? Det ved jeg ikke. Lav 1800 episoder, så ring igen. Så lad os kigge dem igennem og finde nogle mønstre. Men det er der ikke nogen, der gider, fordi vi vil gerne have den der hurtige vej. Og den findes jo ikke, vel? Fordi hvis den ting, man vil opnå, var let, så vil alle folk gøre det. Det er derfor, det kun er gamle røvhuller, der bruger i strandvejsvilla, ikke? Det er også en af de ting, jeg ofte siger, men det er bare ikke det svar, folk gerne vil have. Så Chris McDonald, jeg snakker om før, han har sådan en god sætning, jeg hyrede ham til konference for noget tid siden. Han sagde sådan noget med, folk de spørger altid, hvad er det vigtigste, jeg kan gøre i forhold til søvn? Fordi søvn er så vigtig for os. Mm. Og siger, du skal sove mellem 7-8 timer, så du skal stå i seng og stå op på samme tid, alle dage, også i weekenden. Så siger folk, men det vil jeg ikke. Hvad er nummer 2 på listen? Og det er sådan, folk er. De siger, det vil jeg heller ikke, det vil jeg heller ikke, det vil jeg heller ikke. Nu skal du spise blåbær. Okay, men det vil jeg gerne, ikke? Ja, men det hjælper bare ikke, vel? Nej. Og det er tilbage til, jamen, hvis du gerne vil blive bedre til at skabe forandringer, det starter med, at du har styr på dig selv. Mm. Du kan ikke gennemføre en svær forandring i dit eget liv, uanset det arbejde, hvis du ikke er i balance. Så det starter med, der er ingen, der vil høre det her, det starter med, at du sover. Mm. Og du behøver ikke spise overdrevet sundt. Du skal bare spise okay. Du skal bevæge dig, du skal motionere en lille smule, ikke? Og det vil folk bare ikke gerne. De vil hellere have den der med, jamen, jeg vil gerne have en 3-trinsraket til at finde ud af, hvad er basics? Og det starter altid med, at du har styr på din fysiologi. Det er altid trin 1. Mm. Trin 1 er altid det. Så er det dine rutiner og vaner og så videre, men back to basics. Mm. Og med det, så vil jeg sige Morten Mønster. Tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var super spændende at snakke med dig. Det er glad for. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen på et andet tidspunkt. Det vil jeg prøver at lave sådan en gengang en gang årligt eller sådan noget. Fedt. Det vil jeg gerne. Ja, helt sikkert. Tak, fordi du gad at kigge forbi. Selv tak. Jamen, det var det. Jeg håber, at det giver mening at høre lidt mere på mig end vanligt. Jeg synes altid, det er forfærdeligt at høre sig selv sidde og jappe derudad. Jeg håber, at du kan bruge det til noget. Hvis du synes, det var helt forfærdeligt, jamen så bare rolig. I næste uge vender vi tilbage til podcastens vanlige format, hvor jeg stiller spørgsmålene, og de kloge gæster giver mig deres bedste svar. Vi ses. Du lyttede til